आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, आजकल की लड़कियां कमाल करती है, किसी को दिल में रखती है, किसी को दिल में रखती है, किसी पे मरती है। आजकल के लड़के भी कमाल करते हैं, आजकल के लड़के भी कमाल करते हैं, देख के किसी भी लड़की को आह भरते हैं। आजकल की लड़कियां कमाल करती है, आजकल की लड़की भी कमाल करती है। एक तो है ये तीखी लौकी, उस पे नीम चढ़ी, उस पे नीम चढ़ी, कद इसका छोटा है लेकिन करती बात बड़ी, मुझे पता है डरता है ये तीतर और बटेर से, तीतर और बटेर से, हमसे चश्मा बने हीरोइन समझे देखो खुद को ये करिश्मा। आजकल की तितलियां कमाल करती है, आजकल की तितलियां कमाल करती है, और किसी को दिल में रखती है, किसी पे मरती है। आजकल की लड़कियां कमाल यारो, एक बंदरिया चले हंस की चाल, चले हंस की चाल, गाना और बजाना चाहे ना समझे सुरतार, आतराना आतराना आतराना आतराना, मिले जिसे ना वो कहता है खट्टा है अंगूर, खट्टा है अंगूर, ऐसे लड़कों से तो अक्सर रहती हूँ मैं दूर, आतराना आतराना आतराना आतराना, हर लड़की मुझको चाहे मुझ में है ऐसी बात, देख देख के मुझको चलती है ये तो दिन रात, चल मेरे भाई पंगा ना ले इससे तू बेकार में, कहीं लिपट जाएगा जाके इस बिजली के तार में। आजकल की बिजलियां कमाल करती है, ओए आजकल की बिजलियां कमाल करती है, किसी को दिल में रखती है, किसी पे मरती है। आजकल की लड़कियां कमाल करती है, आजकल के लड़के भी कमाल करते हैं। आजकल की छोरियां कमाल करती हैं, हाय आजकल की छोरियां कमाल करती है। ओ किसी को दिल में रखती है, किसी पे मरती है। आजकल की लड़कियां